Дарагі сябра, ты маеш магчымасць пазнаёміцца з творчай спадчынай выбітнага беларускага даследчыка гісторыі вялікага княства літоўскага Міколы Івановича Ермаловича. Яго лісты, выступы, вершы, паэмы, гутаркі сведчаць пра з'яўленне вялікай асобы, якая і ў задушныя 60-70-е гады мінулага стагоддзя не пахіснулася, не здрадзіла ні сабе, ні нам. Мы ўжо адчуваем, як яго імя прабіваецца праз завалены міфічных герояў нашай гісторыі і становіцца сапраўдным гонарам і годнасцю нашай бацькаўшчыны. Гаворачы аб нашай гісторыі, трэба адзначыць вельмі цяжкі жыццёвы шлях нашага народу. Перш за ўсё, гэта абумоўлена было геапалітычнымі умовамі той мясцовасці, на якой пасяліўся наш народ. Мы якраз знаходзімся ў самым цэнтры Еўропы, дзе мяжуюцца два важнейшыя водныя басейны – Балтыйскі і Чарнаморскі. Менавіта тут былі важнейшыя ключавыя пазіцыі, за якой змагаліся розныя народы, каб уладарыць на гэтым месцы. Спачатку это была барацьба поўначы і поўдня, а пасля захаду і ўсходу. Аднак, нягледзячы на гэта, усё-такі мы, як казаў у свой час Кандрат Крапіва на гэтым бойкім месцы, пачалі сваё жыццё. Складванне беларускага народа пачалося не ў 12-м ці ў 13-м стагоддзі, як гэта нам гаварылі раней, а значна раней, з часу славянскага засялення Беларусі, якое пачалося дзесьці на мяжы 5-га і 6-га стагоддзя новай эры. Менавіта прыйшоўшыя на тэрыторыю Беларусі славянскія плямёны – крывічы, драгавічы, радзімічы і іншыя – адразу пачалі сваё сужыццё раней жыўшымі тут балцкімі плямёнамі, продкамі сучасных літоўцаў і латышоў. Менавіта вось з асіміляцыі гэтых народаў і пачало нараджэнне нашага беларускага народа. І у працэсе яго складавання і зарадзілася дзяржаўнасць на тэрыторыі Беларусі. Да апошняга часу, ды і зараз яшчэ, гаворыць, што Беларусь на працягу ўсёй сваёй гісторыі не мела сваёй дзяржавы, была бездзяржаўным народам. Аднак гэта супярэчыць гістарычным фактам. Мы бачым, што ўжо ў канцы 10-га стагоддзя ў нашым летапісы гаворыцца аб існаванні на тэрыторыі Беларусі Полацкага і Тураўскага княства. Менавіта это былі першыя нашы дзяржаўныя ўтварэнні на тэрыторыі Беларусі. Пазней стварыліся Смаленскае княства, Новагародскае княства і многія іншыя, якія і ўяўлялі сабою вось тыя першыя дзяржаўныя адзінкі, якія у больш позні час, як мы ўбачым, звяліся ў адзіную дзяржаву. Найбольшее значение имели, как мы ведаем, у нашей истории, это Полоцкое князство, якое займало территорию усей полночи, великую частку центра, и доходило по заходней Двины аж до Балтийского моря. Тут головным племем были кривичи. Туровское князство было в основном Дреговицким князством, оно займало усходнюю частку нашей территории. Полоцкое князство было незалежным князством. Именовито Полоцкое князство является не только початком нашей державности, а и нашей державной самостойности. Хотя Туровское князство весь час залежило от Киева, однако, тем не меньше, оно не губляло своего державного значения. И весь час, вот до середины 12-го стагодия, до того часу, когда она отримала свою самостойность, лечилась особным князством. Однако, коли до середины 13-го стагодия территория Белоруссии вызначалась своей шматдержавностью, то у этот час уже выразно выявилась экономичная, политичное и культурно-этничное сближение этих поособных княствов у одиную державу. Менавито этой державы изъявилось Великое князство Литовское. Треба зазначить, что в долгий час, да еще и зараз говорится, что Великое князство Литовское возникло у вынику завоевания Литвой территории Беларуси и инших землю. Однако историчные сведения обвергают это, они показывают, что утворение Великое князство Литовское началось с мирного объединения белорусских земель. Менавито в этот час наибольшего развития досягнул Новогородок, сучасный Новогрудок, и его земля. Вот это был наибольш развитый экономичных и политичных отношений земля. И Новогородок и его земля взяли в свои руки объединение белорусских землей в одной державе. У той час под Литвой разумелась не сучасная Литва, а территория Беларуси в верхнем Понемонне. Менавито вот Новогородок вот так само находящийся на территории Литвы, как бы належил этой территории, и отсюль менавито и пошла назва державы, как Великое князство Литовское. И поэтому не дивно, что Новогородок стал первой столицей этой державы. Правда, у конца 13-го, початку 14-го стагодия столица Новогородка перешла у Вильню, однако Вильня, как мы ведаем, была так само заснована белорусами, кривичами, и перенесение столицы с Новогородка у Вильню никольки не зменшил белорусский характер этой державы. Треба зазначить, что у Великим князстве Литовским все справоводство, все державные паперы писались на старой белорусской мове, что эта держава на протягу всей своей истории ничего не сказала по-литовску. И все это снова-таки говорится об том, что Великое князство Литовское было наиперш белорусской державой. У дальнейшем, у вынику тяжких внешних умов, покольки Великое князство Литовское было с усих боков окружено ворожами с полночного захода, крыжаками с заходу, поляками, Польшей, с усходу Великим Московским князством, то вымушена была наша держава пойти на унию с Польшей у 1385 годе. Однако это объединение было у початку нетривалым, и поэтому не дивно, что после этого заключается еще 10 уний, которые у Кончаткова и привели до звучения Великого князства Литовского с Польшей у так званую Речь Посполитую, что и отбылось в 1569 годе у вынику Люблинской унии. Менавито с этого часу у Великим князстве Литовским шляхом поширения католицизма и полонизма и починается пригнечение и социальное, и национальное белорусского народа. яго мова паступова выводзіцца з дзяржаўнага ўжытку і замяняецца польскай мовай. Магнаты, шляхта пераходзіць у каталіцтва, прымаюць польскую мову, і паступова мы бачым, што наш народ ператвараецца ў сялянскі народ, як казалі тады мужыцкі народ. Гэта, вядома, было вялікай стратай для нашага народа, паколькі вышэйшыя слаі былі тыя магнаты, дваране і шляхта, былі фактычна і нашай інтэлігенцыі. І паколькі яны адны ішлі на службу Польшчы, другія уцякалі ў Маскву, і іменна была ў нас, так сказаць, вот, як гаворыць сучасная мова, ўцешка мазгу. І гэта прывяло да выключнага і дзяржаўнага, і палітычнага, і культурнага заняпаду Беларусі. Як вядома, у канцы 18 стагоддзя у выніку трох падзелаў Польшча была раздзелена паміж суседнімі дзяржавамі, і Беларусь, вся тэрыторыя Беларусі увайшла ў склад расійскай імперіі. Трэба зазначыць, што 19 стагоддзя было адным з самым нацяжэйшым у нашай гісторыі, паколькі тут вельмі абвастрілася барацьба з аднаго боку з Польшчай і з польскімі элементамі, якія таксама ўваходзілі ў склад Расіі, але ўвесь час змагаліся за аднаўленне Польшчы ў межах 1772 года, і з пецярбургскім урадам. Поэтому с одного боку поляки, с другого боку русские чиновники, русское духовенство на территории Беларуси увесь час в своей этой боротьбе один с другим затемняли национальную сведомость нашего народа, покольки одни говорили, что коли ты католик, ты поляк, а другие говорили, коли ты православный, то ты русский. Однако, не глеючи на это, починается узраджэнне нашага народа. Мы бачым, што паступова развіваецца літаратура, являюцца такія творы, як «Тарас на Парнасе», «Неїда на выворот», творы Дуніна Марцинкевича. У 1863-64 годзе у Беларусі было паўстанне, на чале якого стаяў Кастусь Каліноўскі, наш выдатны рэвалюцыянер, сапраўдны правадыр народа, які стаў выдаваць газету на беларускай мове «Мужыцкая праўда», і гэтым фактычна паклаў пачатак нашай беларускай нацыянальнай прэсы, які за сваю рэвалюцыйную дзейнасць быў жорстка пакараны царскім урадам, у 1864 годзе публічна павешаны ў Вільні. Аднак, нягледзячы на гэта паражэнне, мы бачым, што працэс нацыянальнага адраджэння адбываецца, ідзе далей. У 80-х годах беларускія народнікі, якія групаваліся вакол часопіса «Гоман», па сутнасці выпрацоўваюць праграму нацыянальнага адраджэння Беларусі. А паэт Францішак Богушевіч у сваёй кнізе вершаў «Дудка беларуская» на ўвесь голас заявіў: «Не пакідайце мовы беларускай, каб не памерлі». І вось уся гэта вялікая ідэйная спадчына 19 стагоддзя. Это значыць дзейнасць Кастуся Каліноўскага, беларускіх народнікаў, гэты магутны заклік Францішка Богушевіча зрабілі сваю справу. І мы бачым, што ў пачатку 20 стагоддзя ідзе вельмі бурны працэс развіцця нацыянальнай свядомасці беларускага народа, яго нацыянальна-вызваленчай барацьбы. Менавіта ў гэты час з'яўляюцца першыя сапраўды беларускія нацыянальныя партыі, як беларуская сацыялістычная грамада, якая ставіла свае задачы і сацыяльнае, і нацыянальнае разняволенне беларускага народа. Найбольшай заслугай гэтай партыі з'яўляецца тое, што яна арганізавала выхад газеты «Наша Ніва», якая стала магутным чыннікам нашага сацыяльнага і нацыянальнага развіцця, якая выхавала цэлую плеяду нашых нацыянальных адраджэнцаў, якія ўзялі ў свае рукі справу і дзяржаўнага адраджэння, і культурнага развіцця нашага народа. Менавіта нашаніўцы ўзялі ў свае рукі справу утварэння, абвяшчэння беларускай народнай рэспублікі ў 1918 годзе, а пасля і абвяшчэння беларускай савецкай сацыялістычнай рэспублікі 1 студзеня 1919 года. Правда, гэта абвяшчэнне БССР было больш, так сказаць, фармальным актам, аднак тым не менш, і гэта мела сваё значэнне. У 20-е гады, як мы бачым, вот ідзе бурнае развіццё нашай літаратуры, нашай культуры, нашай прэсы, і беларуская мова сапраўды становіцца дзяржаўнай мовай. Аднак, на вялікі жаль, у пачатку 30-х гадоў пачынаецца наступ на усе лепшыя нацыянальныя сілы, яны падвяргаюцца жорсткім рэпрэсіям, і фактычна на працягу 30-х гадоў была вынішчана ўся творчая беларуская інтэлігенцыя. І гэта, вядома, было вялікім ударам для нашага народа. Беларусь была першай ахвярай гітлераўскага нападу на Савецкі Саюз. Вядома, што ў час вайны Беларусь паказала сябе як краіна-партызанка, і ў той жа час вялікая колькасць беларусаў змагалася і на франтах вялікай айчыннай вайны. І таму, вядома, уклад Беларусі ў перамогу быў выключна вялікі, і гэта было ацэнена міжнароднай грамадскасцю. Менавіта Беларусь была запрошана як адзін з членаў-арганізатараў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Пасляваенныя часы наш народ павінен быў аднаўляць сваю эканоміку, сваю культуру, і ўсё гэта заняло вельмі і шмат часу, і адабрала шмат энергіі. У той жа час правячыя колы Савецкага Саюза бралі курс на аб'яднанне, на зліццё, правільней, усіх народу Савецкага Саюза ў адзіны савецкі народ. Гэты тэзіс асабліва праводзіўся ў Беларусі, і таму мы бачым, што фактычна ў пасляваенны час з дзяржаўнай грамадскага ўжытку была выгнана беларуская мова, яна стала толькі ўжывацца ў вельмі такім вузкім коле людзей, і ўсё гэта, вядома, паставіла і наш народ, і нашу культуру на мяжу бездані. Аднак, як мы ведаем, у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў пачынаецца працэс нашага дзяржаўнага і нацыянальнага адраджэння. І, як мы ведаем, Беларусь, які на прыкладу другіх рэспублік, аб'явіла свой суверэнітэт, што з'явілася, вядома, важнай этапнай падзеяй у нашай гісторыі. Праўда, гэты суверэнітэт яшчэ далёка не запоўнены унутраным зместам. Аднак вопыт тысячагадовай гісторыі Беларусі, на працягу якой наш народ змог выжыць і паказаць сваю вялікую жыццядольнасць, з'яўляецца залогам таго, што Беларусь, гаворачы словамі Янкі Купалы, урэшце рэшты зойме свой пачэсны пасад між народамі. Вы слухалі архіўны запіс Мікола Ермаловіча, зроблены ў сярэдзіне 90-х гадоў мінулага стагоддзя.